Europa FM, este ora 7. Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Raluca! Bună dimineața, Ciprian! Bun găsit la știri! Femeile care au 3 sau mai mulți copii s-ar putea pensiona cu 6 ani mai devreme, este una dintre măsurile analizate de Ministerul Muncii. Olguța Vasilescu a mai declarat că sunt femei care au acum 2 copii și se gândesc să mai facă unul tocmai pentru a beneficia de această prevedere. Un nou an școlar, aceleași probleme, multe clădiri nu sunt încă renovate, în plus elevii de a 5-a încep școala fără manuale. Până în data de 8 septembrie, în fiecare unitate școlară va ajunge acel îndrumător ghid pentru elevi, în așa fel încât în primele 2 luni de școală elevii să nu fie afectați de predare. Profesorii au și ei motive de nemulțumire. Creșterile salariale promise de guvern vor fi mai mici decât s-a anunțat. De fapt, de la data de 1 ianuarie 2018, dacă salariile brute ar urma să crească 25%, veniturile nete cresc cu procente mult mai mici. Și la sport, în această seară, FCSB întâlnește Sporting Lisabona pe Arena Națională în returul pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor. Ascultați știrile Europa FM. Ministerul Muncii pregătește legea pensiilor. Una dintre prevederile anunțate aseară de ministrul de resort, femeile care au 3 sau mai mulți copii s-ar putea pensiona cu 6 ani mai repede. Olguța Vasilescu a declarat că actul normativ ar putea fi adoptat de Parlament până la finele anului. Ne spune mai multe Elena Tudor. Măsurile din noua lege a pensiilor vor fi discutate în țară, în special cu organizațiile de pensionare, a declarat la Antena 3 ministrul Muncii Olguța Vasilescu. Ea a precizat că a primit multe întrebări de la doamne care voiau să știe de când se aplică noua regulă potrivit cărea femeile care au 3 sau mai mulți copii s-ar putea pensiona cu 6 ani mai repede. Oficialul spune că sunt femei care au acum 2 copii și se gândesc să mai facă unul tocmai pentru a beneficia de această prevedere. Olguța Vasilescu a mai declarat că au fost finalizate mai multe variante ale noii legi a pensiilor care vor fi prezentate coaliției de guvernare pentru a fi aleasă cea finală. Aceasta va fi apoi prezentată public și trimisă Parlamentului. Ea estimează că ar putea fi adoptată în luna decembrie dacă nu va fi întoarsă de către președintele Klaus Iohannis. Întrebată dacă legea ar putea să se aplice din 2018, Olguța Vasilescu a spus că recalcularea va dura probabil până la mijlocul anului viitor, iar intrarea în vigoare va avea loc după acel moment. Mulțumesc, Elena! Vorbim și despre majorările salariale promise profesorilor. La anul, salariile nete din educație cresc cu cel mult 25%, nu cu 50%, cum s-a angajat guvernul. Așa arată calculele făcute de sindicaliștii din domeniu, trimise și premierului Mihai Tudose. Cum au ajuns la acest rezultat? Odată ce angajații vor prelua plata contribuțiilor către stat, creșterile salariale din învățământ programate de la 1 ianuarie 2018 vor deveni nesemnificative, atrage atenția Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Aceste calcule ne arată că, de fapt, de la data de 1 ianuarie 2018, dacă salariile brute ar urma să crească 25%, veniturile nete cresc cu procente mult mai mici. De exemplu, dacă unui profesor debutant îi crește salariul brut cu 25%, practic va avea o creștere salarială de 55 de lei, ceea ce nu este în regulă. Adică, oricum, nu va deveni atractivă cariera didactică pentru tine performanța atât timp cât după cele două măriri succesive, de la 1440 ajunge la 1700 de lei net un profesor debutant. Între timp, analiștii financiar-bancari avertizează economia românească este mai vulnerabilă la crize decât în anul 2008. Un studiu realizat de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România arată că firmele își plătesc din ce în ce mai greu datoriile, iar clasa de mijloc s-a subțiat semnificativ. Iulia Noghi explică. Datele macroeconomice din prezent seamănă cu cele din anul 2008, iar mediul de afaceri nu poate gestiona prea bine o criză precum cea de acum 8 ani. Este de părere Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România și lector al Institutului Bancar Român. Vedem companii mult mai vulnerabile față de ceea ce se întâmplă în anul 2008. Situațiile financiare ale companiilor care activează în România ne confirmă diferențe majore care ne fac mai vulnerabili. Atunci când vom fi loviți de un nou șoc internațional, indiferent de canal. Firmele românești sunt mai dependente de finanțarea externă, sunt mai vulnerabile, pot fi afectate mai rapid de intrarea în insolvență a clienților. Unul dintre indicatorii care alarmează specialiștii este avansul creditării, aspect subliniat și de guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, într-o conferință recentă. Creditele, din păcate, merg virtuos înainte. Și creditul de consum și creditul pentru locuințe. Bineînțeles, stimulate și de nivelul scăzut al ratelor dobânzilor. La tabloul negativ al economiei românești contribuie, în opinia liderului Asociației Analiștilor Financiar Bancari, datoria publică de două ori mai mare în PIB față de 2008, o forță de muncă mai redusă și o scădere semnificativă a investițiilor publice și a celor străine. Ascultați știrile Europa FM. Un nou an școlar, probleme vechi. Ministerul Educației nu are încă o evidență clară a școlilor care vor avea autorizație de funcționare pe 11 septembrie. Ministrul Liviu Pop spune că, din câte știe, autoritățile locale s-ar ocupa în această perioadă de renovarea clădirilor pentru care lipsesc avizele. El a fost întrebat câte școli sunt renovate în acest moment și câte vor fi gata până pe 11 septembrie. Nu vă pot răspunde la această întrebare pentru că marea lor majoritate este în subordinea consiliilor locale, o parte sunt proprietatea Consiliului Județean. Din datele mele, aproape în toate unitățile în care nu avem autorizații, cel puțin, s-au intrat pe renovare. Știu că sunt 31.297 de clădiri. Peste 2600 de școli din întreaga țară, adică 10%, nu au nici autorizație de securitate la incendiu, arată datele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pentru a o obține, o clădire trebuie să aibă cel puțin două ieșiri și stingătoare, precizează purtătorul de cuvânt al instituției, Cătălin Chirca. Principalele măsuri de securitate la incendiu necesare a fi adoptate pentru unitățile de învățământ sunt asigurarea a minim două căi de evacuare, echiparea cu instalații de stingere a incendiilor, echiparea cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare de incendiu și, bineînțeles, echiparea cu instalații pentru iluminat de siguranță, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, dar și dotarea cu mijloace de primă intervenție, aici vorbim despre stingătoare. Nu este singura problemă. Elevii de clasa a 5-a vor începe școala fără manuale. Ministerul Educației lucrează la un ghid îndrumător pe baza căruia se vor ține cursurile în primele două luni ale anului școlar. Este vorba despre o carte de aproape 300 de pagini care ar urma să fie tipărită fără licitație, a anunțat ministrul Liviu Pop. Cum s-a ajuns în această situație, ne spune Anca Simina. Lipsa manualelor pentru clasa a 5-a a declanșat un adevărat duel al ministrilor educației. Liviu Pop susține că principala cauză ar fi întârzierea cu care s-au predat programele școlare. Aceste manuale pentru clasele 5-8 trebuiau finalizate în perioada 7-14 septembrie 2016. Dar nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că 19 august anul trecut, fostul ministru Mircea Dumitru a amânat acest lucru. Fostul ministru Mircea Dumitru admite că a prorogat termenul acordat profesorilor implicați în elaborarea programelor școlare pentru gimnaziu, dar motivează că acest proces avea nevoie de timpul necesar pentru a analiza miile de propuneri venite din țară. E adevărat că Institutul pentru Științele Educației a cerut un termen ceva mai lung, dar la sfârșitul anului trecut și mai ales de la începutul anului 2017 se putea trece la faza următoare de contractare prin licitație a manualelor. Ministrul în perioada 2014-2015, Sorin Câmpeanu, arată că modul de lucru deficitar la nivelul Ministerului și al Institutului, ca și consultările de durată, au dus la această întârziere. Întârzierea a fost generată de durata foarte mare a acestor consultări în care fiecare a încercat să-și impună punctul de vedere. În opinia sa, situația de astăzi este de asemenea consecința nefastă a vitezei cu care se schimbă ministrii educației. Potrivit programelor școlare aprobate, pentru clasa 5-a trebuie elaborate și tipărite 108 tipuri de manuale. Din martie, când s-au finalizat programele școlare, au obținut aprobări doar cele pentru 25 de materii. Dintre acestea, manualele de la 18 discipline, între care limba română, matematica, istoria, geografia și biologia au fost contestate. Rămânem în domeniu. Scandalul demiterii a 13 inspectori școlari județeni de către ministrul educației ia amploare. Soția unuia dintre inspectorii de miși, cel de la Arad, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe mesaje telefonice atribuite actualului președinte al Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor. În aceste mesaje, Mihai Fifor l-ar fi șantajat pe inspectorul de la Arad, spunându-i că dacă invită anumite persoane la inaugurarea noului sediu al inspectoratului, el și ministrul educației ar putea să lipsească de la festivitate. Anca Grădinaru are detalii. Soția inspectorului școlar de la Arad, Sofia Mladin, a publicat pe pagina sa de Facebook o discuție pe care soțul său ar fi avut-o cu Mihai Fifor, senator de Arad, în luna mai, cu doar câteva zile înainte de inaugurarea noului sediu al inspectoratului școlar. În cadrul dialogului purtat prin mesaje pe telefon, liderul PSD i-ar fi scris inspectorului școlar, citez, "Dacă inviți, noi nu venim și am să-l rog și pe ministru să nu vină." Am încheiat citatul. Într-un alt mesaj, Mihai Fifor ar fi scris că este sătul de ipocrizie și de politica PDL în inspectoratul școlar. Acum, soția inspectorului de la Arad spune că a publicat aceste mesaje pentru a dovedi că nu performanța slabă ar fi motivul real al demiterii lui Claudius Mladin de către ministrul PSD, ci politizarea. Inspectorul școlar și soția sa au refuzat să ne răspundă solicitării de a explica publicarea acestor mesaje chiar acum. Ne-au transmis că, dat fiind că vor da în judecată Ministerul Educației pentru demitere, nu vor să facă niciun fel de comentarii. Ne-a răspuns, în schimb, președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor. Sunt la volan și nu comentez astfel de lucruri. Vă mulțumesc frumos! Dar spuneți-mi măcar dacă sunt ale dumneavoastră sau nu. La ceremonia din luna mai, ministrul educației de la acea vreme, Pavel Năstase, a fost totuși prezent. Iar actualul ministru al educației, Liviu Pop, spune că refuză să creadă că senatorul Mihai Fifor ar fi putut interveni în activitatea inspectorului școlar de la Arad. Nu cred că discută sub forma aceasta. Pe Mihai știu de 5 ani de zile cel puțin și nu cred că a invocat chestiuni de genul că dacă vine PNL-ul nu merge sensul. Ascultați știrile Europa FM. Ca în vremurile de mult apuse, Liviu Dragnea și ministrul agriculturii Petre Daia au fost ieri în județul Călăraș. O vizită de lucru plină de ingrediente socialiste cu recolte record raportate la hectar. Ne spune mai multe Manuela Nicolescu. Autoritățile din Călăraș i-au întâmpinat pe oaspeți cu o expoziție de legume alese. Pepeni, roșii bine coapte, vinete și ardei, amintind de vizitele lui Nicolae Ceaușescu la CAP-uri de ziua recoltei. Iar Liviu Dragnea a și gustat din cele mai frumoase tomate. Și care de n-are nimic, ce-i prima cămașă pătate de roșii? Președintele PSD l-a complimentat pe ministrul agriculturii, spunând că are mare încredere în Petre Daia, deoarece este un om care trăiește în fiecare zi și noapte pentru fermierii români și pentru agricultură. Dacă România nu era însămânțată la timp cu culturi și soiuri bine stabilite de fermieri care au ajuns la un nivel de dotare egal și concurent cu alte ferme din afară, nu puteam să realizăm asemenea producții. Patria ce astăzi înflorește. Liviu Dragnea a lăudat performanțele agricole ale României și a vorbit despre producții istorice la grâu, secară, rapiță și mazăre. Sunt toate șansele ca la floarea soarelui să fim pe primul loc în Europa. Acum o să fim poate pe locul 3 după Franța și Germania. Iar Petre Daia e atât de bucuros de rezultatele din teren, încât îi trece foame. Sunt bucuros că a ieșit soarele după o ploaie bună și sunt bucuros că a început această lucrare de investiții la data programată. Și sunt bucuros că văd oamenii că au speranță și sunt bucuroși că lucrează și au speranță indiferent de vârstă. De bucurie nu mai mănânc, da. Cât timp puteți să nu mănâncați? Păi, dacă bucuria este profundă așa, s-ar putea ca zile să nu mănânc. Mai bine mâncă niște pepene de la dulce, domnule. Mâncați dumneavoastră pepene dulce, eu îl mănânc pe ăla acru în fiecare zi. Ala... Da. De ce? De-aia. Programul de guvernare al social-democraților face spicul mai gros și bobul mai mare, a comentat fostul premier Dacian Cioloș afirmațiile lui Liviu Dragnea cu privire la performanțele agricole ale României. Referitor la declarația făcută de liderul PSD pe tema alocării la timp a subvențiilor pentru agricultură, Dacian Cioloș susține că meritul este al guvernului tehnocrat pe care l-a condus. În plan extern, cei 4 membri ai rețelei teroriste care a pus la cale atentatele din Barcelona și Cambrils au fost inculpați pentru asasinate teroriste. Judecătorii au decis ca 3 dintre ei să rămână în arest, al 4-lea va fi cercetat în libertate. Cei 4 fac parte dintr-o grupare jihadistă formată din 12 persoane și sunt singurii capturați în viață. Dintre ceilalți membri, 5 au fost împușcați mortal de poliție, iar alții 2 au murit în timp ce testau explozibili. Bărbatul care a condus furgoneta ce a intrat în mulțimea de pe Las Ramblas a fost ucis de poliție luni seară după 4 zile de căutări. Înapoi în țară, traficul va fi restricționat astăzi pe mai multe străzi din zona Arenei Naționale pentru meciul FCSB Sporting Lisabona. Măsura se aplică începând cu ora 18. Mai multe informații despre meci ne aduce acum Tudor Ciurescu. Bună dimineața! FCSB încearcă să revină în elita fotbalului european. Roșalbaștrii primesc astăzi vizita portughezilor de la Sporting Lisabona după ce prima manșă a barajului pentru calificarea în grupele Champions League s-a încheiat la egalitate 0-0. Confruntarea de pe Arena Națională se va disputa cel mai probabil cu casa închisă, iar jucătorii lui Nicolae Dică au promise bonusuri consistente de câte 100.000 de euro. Tehnicianul nu poate conta pe Mihai Pintili, suspendat după eliminarea din tur, și nu știe dacă îl va putea folosi ca titular pe Budescu, care a revenit în weekend după 4 săptămâni de pauză, dar nu este încă 100% refăcut. Returul cu Sporting va începe la ora 21:45. Aseară s-au stabilit primele 5 echipe calificate din play-off. Napoli a trecut fără gol primit de francezii de la Nice. După victoria 2-0 din meciul tur, italienii s-au impus la același scor și în Franța. Olympiacos Pireu a câștigat de asemenea ambele manșe ale dublei cu croații de la Rijeka, 2-1 și 1-0 în partida de ieri, în timp ce FC Sevilla a remizat 2-2 la Istanbul pe terenul lui Başak Şehir, pe care o învinsese în tur cu 2-1. Slovenia va avea o reprezentantă în grupele Champions League. Maribor a întors înfrângerea 1-2 cu formația israeliană Hapoel Berșeva și s-a impus 1-0 acasă. Astana a învins-o pe Celtic Glasgow în cel mai spectaculos meci al serii, 4-3, dar scoțienii erau deja calificați grație victoriei 5-0 de săptămâna trecută. Irina Bara a trecut de primul tur al calificărilor pentru US Open. Ea a beneficiat de abandonul jucătoarei franceze Myrtille George, pe care o conducea cu 3-0 în setul decisiv al partidei. Alte trei românce, Patricia Țig, Mihaela Buzărnescu și Alexandra Cadanțu, încearcă să ajungă pe tabloul principal al ultimului Grand Slam al anului, pe care se află deja Simona Halep, Sorana Cârstea, Irina Begu, Monica Niculescu și Ana Bogdan. Tudor, mulțumim! Știrile Europa FM au ajuns la final, dar nu înainte de a afla cum va fi vremea astăzi. Meteorologii ne anunță că vom avea o zi răcoroasă, mai puțin în sudul și vestul țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 28 de grade. E posibil să plouă slab pe arii restrânse la munte și în nord, în est și centru. Se anunță o zi cu vreme frumoasă în capitală, maxima urcă la 27 de grade, iar cerul va fi variabil. Noi informații la ora 8, până atunci, Ciprian Dinu ne ține companie în deșteptarea. Așa e, Raluca, mulțumim pentru știrile Europa FM. Pare așa o vară cam pe ultima sută de metri, dar despre asta o să mai vorbim noi. Bună dimineața, așadar! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.